أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بھائی جو ساتھی بیٹھے آپ اٹھ جائیں, یہ وہ کلا سے بلایا ہے, یہ تین ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ اٹھ جائیں, شاباش, باہر چلے جائیں, باہر چلے جائیں, یہ سامنے آپ بھی باہر چلے جائیں, بھائی آپ بھی باہر چلے جائیں, یہ جو اور پیچھے بیٹھے ہیں بھائی, یہ سر قرمال والے بھائی, بھائی یہ پیچھے سر قرمال والے بیٹھے ہیں بھائی, آپ بھائی یہ تو ہماری جماعت کے ساتھ ہیں, ان کو ذرا مطلب آپ ہماری جماعت کے ساتھ ادھر آئے, ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے, ادھر آئے ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے, ادھر تشریف آداب مجلس میں سے ہے, جن کو بلایا جائے وہی تشریف لائیں, لیکن علم کی کمی بھی ہے اور اخلاق بھی سیکھے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے معذرت خواہ ہیں, یہ ہمارے ساتھی گھس گھس کے آ کے بیٹھ رہے ہیں اور جن کو بلایا ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو شام کو مستقل بیان رکھا ہوا ہے, آپ لوگ چلیں, شاباش, چلیں چلیں گے, چلیں, چلو بھائی مغرب کے بعد بیان سارے شہر والوں کے لیے ہے, چلو شاباش بھائی, چلیں بھائی, چلیں چلیں, چلے بھائی, چلیں بھائی, چلیں. چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے, سہن اور بصیرت سے نوازا ہے, ایسی چیزیں ہیں جو میری بھی ضرورت ہیں, آپ کی بھی ضرورت ہیں, اور بنی نوع انسان سب کی بھی ضرورت ہے. باقی میں ایک انسان ہوں اور میرا کلام یا میری بات کوئی وحی نہیں جس میں خطا نہ ہو, خطا بھی ہو سکتی ہے, اور اس ایسی محفل میں آنے کے عادی نہیں, تو اس مجلس کے یا آپ کی شان کے کوئی نامناسب بات سہن ہو سکتی ہے, تو اس لیے میں قبل از وقت اس کی آپ سے معافی پہلے ہی مانگتا ہوں, میری کوشش یہ ہوگی کوئی ایسی بات نہ ہو, لیکن یہ بشر کی زبان ہے جو خطا سے بھرپور ہے, تو اس میں بہت سی چیزیں تقدیم تاخیر اور قصدن یا سہون کوئی نہ کوئی بات فرات و تفریح پر مشتمل یقیناً ہو سکتی. امید ہے آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسان کو امتحان کے لیے منتخب فرمایا ہے, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بنا ہے وہ ہمارے لیے بنا ہے, لیکن ہمیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں اس نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے, جزا اور سزا کا نظام یہاں نہیں چلایا, کبھی کبھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہے, دنیا اتنا چھوٹا گرف ہے کہ نہ اس میں سزا آپ کسی کو پوری دے سکتے ہیں نہ جزا پوری دے سکتے ہیں, 10 آدمی سے قاتل کو جج صاحب لکھتے ہیں پھانسی چڑھا دیا جائے 10 دفعہ, تو جب وہ ایک دفعہ پھانسی چڑھتا ہے تو پیچھے جو 9 لکھیں یا 900 لکھیں یا 900,000 لکھیں وہ بیکار ہیں, ایک کے بدلے میں قتل ہوا اور 9 یا 10 یا 100 کا قتل ابھی اس کے ذمے ہے, لیکن یہ اب اس قابل نہیں کہ اس کو کوئی سزا دی جا سکے, تو دنیا کا کوئی نظام ایسا ہے کہ یہاں جزا اور سزا پوری ہو ہی نہیں سکتی, اور ادھر اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جرم کی سزا ہونی چاہیے, محنت کا قلع ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک آدمی جب اپنی عقل میں سہم میں پختہ ہوتا ہے تو حکومت کہتی بس اب آپ ریٹائر ہو جائیں, اب آپ کی جگہ کسی اور کو لے کر آئیں گے, جب اس کی سوچ سمجھ 20-25-30 برس کے تجربے کے بعد پوری طرح ایک چیز کو وہ اور اسے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ آپ چلیں بس ہم نے کسی اور کو لانا ہے. تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور کائنات میں قدرت کا قانون بھی اگر آپ دیکھیں تو بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے اور جوان بیٹھا قبر میں چلا جاتا ہے اور ڈگری ہاتھ میں آتی ہے اور اگلے دن قبر میں پہنچا ہوتا ہے. تو کچھ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ جزا اور سزا پوری یہاں آ ہی نہیں سکتی, قدر ہے کچھ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرے اور ایک اجتماعیت کا خوگر بنایا ہے, یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, اکیلے نہیں رہ سکتا, انسان انس سے ہے. جب یہ مل کے رہتے ہیں تو ہر انسان کے اندر نفع اٹھانے کا ایک جذبہ ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, اس کے اندر ایک جذبہ ہے زیادہ سے زیادہ لینے کا, اور اس کے بالمقابل ایک جذبہ ہے نقصان سے بچنے کا. لیکن انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اپنے نفع کی حد پہچانے, وہ جا کر یہ خراب ہو جائے. عقل کسی درجے تو کام دیتی ہے لیکن بہت جگہوں پر عقل بھی بے بس ہو کے کھڑی ہو جاتی. نقصان سے بچنے کی حد کہاں ہے, نفع کی حد کہاں ہے, اس کا علم نہیں. پھر جب آدمی اس کی طرف جھپڑتا ہے تو یقیناً پھر اس میں فساد بھی ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے. اور یہ کائنات کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس دن سے لے کر, یا جو نہیں لکھی گئی اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک, ٹھوس قطعی شواہد ہیں جو اس بات کا کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا علم اتنا نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی عقل سے ایسا قانون بنا سکے جس میں ہر انسان اپنے نفع کی حد پہچانے اور ہر آدمی اپنے نقصان اور نفع کو پہچان کر اگلے کی حد میں داخل نہ ہو اور حق ذی حق کو حق ملے, مظلوم کو اس کا حق ملے, ظالم کو اس کے مطابق اس کی سزا ملے. انسان اپنی عقل سے آج تک ایسا قانون نہیں بنا سکا, نہ آئندہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے. اور آج کی سائنس نے تو اس کو اتنے قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے علم میں کامل نہیں ہو سکتا. تو ولیکن لیطمئن قلبی, دل اطمینان قلب کے لیے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. ویسے تو ہمیں قرآن کی آیت کافی ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے, الا قلیلا بہت تھوڑا. پھر اوتیتم کا لفظ ہے جو تمہیں دیا گیا, یہ بھی بتاتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے. انسان اپنی سبق تو استعمال کرتا ہے, دینے والا کوئی اور ہے. تو جو دینے والا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں نے تھوڑا دیا ہے, زیادہ نہیں دیا. تو بڑے سائنسدان یا بڑے وکیل یا بڑے ڈاکٹر یا بڑے انجینئر یا بڑے سیاستدان, بہت بڑا عالم یا بہت بڑا وکیل, یہ سارے الفاظ آپس کی نسبت کے لحاظ سے ہیں کہ بھائی مثلاً یہ ناروال کے باغوں میں سب سے بڑے جاننے والے وکیل ہیں. لیکن اگر ان کو خود پوچھا جائے تو ان کی جہالت زیادہ ہے اور ان کا علم کم ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قطعی چیز کہ اس کی معلومات ہمیشہ کم رہیں گی اور اس کی مشغولات ہمیشہ زیادہ رہیں گی. یہ آیت ہمیں تسلی دے. لیکن اگر ہم اس کو آج کائنات کے شواہد میں سے تلاش کریں تو اس کی بھی تائید پوری ہوتی ہے. قرآن جہاں جہاں کسی بھی مادی چیز کو ٹچ کرتا ہے تو اتنے طاقتور اور اتنے ٹھوس دلائل سے ٹچ کرتا ہے کہ آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا اور نہ اس کے خلاف کوئی ثابت کر سکا. میں سائیوال میں ابھی سے پچھلے مہینے ہماری جماعت تھی تو ایک لڑکا آیا, کمپیوٹر کا کوئی ماہر تھا. کہا جی آج کل انٹرنیٹ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ دھماکے سے کائنات بنی ہے تو اس کا کہیں ہمارے کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے, کیونکہ جو کتابیں ہیں عبری تورات زبور وغیرہ جو انجیل ہے اس میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں, تو کیا ہماری کتاب میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ میں نے دیکھو ہمارا قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا, وہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دینے آیا ہے. لیکن جہاں کہیں اللہ نے اشارہ کیا ہے تو وہ ایسا ٹھوس ہے کہ وہ کبھی آئے سب تو ٹوٹا نہیں, آئندہ ٹوٹنے کی امید ہے. اگر ایک آیت اشارہ کرتی ہے, اس کی تفسیر نہیں ہے, اس کی تفسیر نہیں اشارہ ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, اور خطاب بھی اہل کفار کو ہے جو مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کا ہے, یہ اللہ بھی کوئی ہے, جو مانتے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا, پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا, ففتقناهما, پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا. شام کو میرے پاس آیا تھا کہ آج ہم ہزار لڑکوں کا ایک پینل ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل میں کرتے ہیں, تو زیادہ سوال ہم پہ یہودی کرتے ہیں, عیسائی کام کرتے ہیں یہودی زیادہ تر. تو آج سب لڑکوں کی عید تھی اور ایک یہودی کا جس سے ہمارا مناظرہ چل رہا تھا آج وہ مسلمان ہو گیا, اس نے شام کو آ کے مجھے بتایا. تو ایک قاعدہ ہے کہ جز اپنے کل کا احاطہ نہیں کر سکتا, ہم اس کو اپنے دلائل سے توڑ نہیں سکتے. جز یہ ناون, یہ میرا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے وجود کا ایک جز ہے, یہ آنکھ ہے میرے وجود کا ایک جز ہے, یہ میرے وجود کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم جز ہیں, کائنات کل ہے, اور کل اپنے جز کو نہ ادراک کر سکتا ہے نہ احاطہ کر سکتا ہے. ایک اور مثال, محیط اور محاط. محاط کہتے ہیں جس پر گھیرا ہو, اور محیط جس نے گھیرا ڈالا ہو. جیسے انڈے کے اندر بچہ, ماں کے پیٹ میں بچہ, ماں محیط, بچہ محاط. مرغی کا انڈے میں بچہ محیط اور انڈے کا چھلکا, وہ محاط اور انڈے کا چھلکا محیط. اب اگر یہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے کی بجائے 90 سال بھی رکھے تو اس قابل نہیں کہ ماں کے حقائق کا ادراک کر سکے. انڈے کے چھلکے میں مرغی کا بچہ 21 دن کی بجائے 21 برس رہے تو بھی اس قابل نہیں کہ انڈے کا اور مرغی کا ادراک کر سکے, اس لیے کہ وہاں اس کو یہ اسباب مہیا نہیں ہو سکتے. اور یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر باہر نکل کے دیکھیں تو جیسے ایٹم اس زمین کا ایک انسین ذرہ ہے, ہمارا وجود اس کائنات میں ایٹم سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی خردبین سے بھی ہم نہیں دیکھے جا سکتے اگر کوئی کائنات سے باہر ہو کر ہمیں دیکھے. 10 خرب کے قریب گلیکسیز ہیں جو انہوں نے دیکھی, اور ہر ایک میں 10 خرب کے قریب سیارے ہیں, گنا من جو نہیں گن سکے وہ الگ ہے. اور یہ جو 10 خرب کا حصہ ہے یہ صرف 3% میں ہے, 97% بلیک ہول ہے, اس میں نظر میں کچھ نہیں آتا, روشنی کا گزرنا تو نظر کچھ نہیں آتا. یہ سب کچھ 3% نہ نظر آنے والا 97% جو نظر آیا ہے وہ 3%. میں نے اس کی تصدیق کروائی جا کر جب ہماری جماعت ہیوسٹن گئی, میں نے ذاتی طور پر پڑھا ہوا تھا لیکن وہاں ناسا میں جو ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کچھ میں نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے تمہارے علم کے مطابق؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے, پر ہم آپ کو اس پر اور مزید بتاتے ہیں کہ ان سے اوپر ایک اور عالم ڈسکور ہوا ہے جس کی فزکس کیمسٹری بالکل جدا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کائنات ہے, وہ ابھی کی ڈسکوری ہے. تو اس ساری کائنات میں ایک چھوٹا سا ٹیبل ٹینس کا گیند ہے زمین, جس میں 3 حصے کو پانی کھا گیا ہے, ایک حصہ ہے خشکی, اس ایک حصے میں 2 حصے جنگل کھا گئے, دریا کھا گئے, پہاڑ کھا گئے, صحرا کھا گئے, پھر اس ایک میں 2 حصے چلے گئے اور ایک حصہ آباد ہے جس میں انسان رہتا ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان, اس میں ایک چھوٹا سا صوبہ ہے پنجاب, اس میں ایک چھوٹا سا ضلع ہے ناروال, اور اس میں ایک چھوٹی سی تہذیب ہے یا ضلع ہے جس میں ایک چھوٹا سا وکیل بیٹھا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے, ایک عالم بیٹھا ہوا ہے, ایک سائنسدان بیٹھا ہوا ہے, ایک سائنسدان بیٹھا ہوا ہے. وہ پاگل ہے جو یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور جو میری عقل میں ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, من اعتمد علی سلطان ہی فقد ضل, جو اپنی سلطنت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. من اعتمد علی مالی ہی فقد ضل, جو اپنے پیسے پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا پیسہ ہمیشہ تھوڑا ہو جاتا ہے, یعنی اس کے کام نہیں آتا. من اعتمد علی علم ہی فقد ضل, جو اپنے علم کو فائنل سمجھتا ہے اور حتمی سمجھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. من اعتمد علی عقل ہی فقد ضل, جو اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. ومن اعتمد علی اللہ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا قل, اور جو کہتا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے تو نہ وہ ذلیل ہوتا ہے چاہے حکومت میں ہو چاہے ریڑھی پہ ہو, نہ اس کا مال کم پڑتا ہے چاہے وہ فقیر ہے چاہے غنی ہے, اور نہ وہ گمراہ ہوتا ہے چاہے وہ علامہ ہے چاہے صرف وہ سورہ فاتحہ جانتا ہے, اور نہ اس کی عقل خراب ہوتی ہے چاہے وہ بڑا سائنسدان ہے اور چاہے صرف انگوٹھا لگاتا ہے, کہ جو اللہ کے ہاتھ میں اپنی رسی کو پکڑا دیتا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ ایک چیز نکلی کہ انسان جس قابل نہیں کہ کوئی قانون بنا سکے, جس علم کامل کی ضرورت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں. پھر آپ قانون کے کچھ حصے سے متعلق ہیں جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ عدل کے ساتھ متعلق ہیں, عدل کے ساتھ, عدل لے کے دینا, جج صاحبان نے عدل دینا, آپ نے لے کے دینا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تعبیر کسی ایک لفظ سے کوئی ہم سے پوچھنا چاہے کہ بھائی اسلام تو ایک مخصوص لفظ ہے, میں اس کی ٹرمینالوجی نہیں سمجھا, آپ مجھے سادہ لفظوں میں بتائیں ایک لفظ میں قرآن, حدیث, تفسیر, کتنے فقہی مسالک, مذاہب, آپ ایک لفظ میں مجھے بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تو علماء نے اس کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے العدل. العدل اسلام کے تمام شعبوں کی کامل ترجمانی کرتا ہے. العدل تو اس سے آپ کو اپنے شعبے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ گویا پورا اسلام آپ کی گردن پر کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو آپ سونے کے چمچے بھی اسے سکھ نہیں دے سکتے, اور بڑے عالیشان بنگلے بھی اسے چین نہیں دے سکتے, اور بڑی عالیشان گاڑیاں بھی اسے چین نہیں دے سکتی. ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ یہ اپاہج ہے موت تک کے لیے. جس معاشرے میں عدل ٹوٹتا ہے اسے سونے چاندی کی بارش بھی سکھ نہیں دے سکتی, اور جس معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی چین کی رنسری بجاتے ہیں. پھر اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ آپ, میں سارا قرآن نہیں جانتا ہوں, مجھے ایک سطر میں سمجھاؤ قرآن, ایک سطر میں سمجھاؤ, سارے قرآن کو ایک سطر میں بجاؤ, تو اس کے لیے ہمارے علماء نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ایک آیت آپ مجمع کے سامنے پیش کریں یہ پورے اسلام کو بتاتی ہے. آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل, جس کا پہلا لفظ عدل ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ ایک جملہ ہے جو پورے قرآن کی تعلیمات پر حاوی ہے, جس میں پہلا حکم عدل سے ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت کا خیال کرنے کا, اور روکتا ہے تمہیں فحشاء سے, فحشاء سے جو بدکاری ہے, زنا اور زنا کے جتنے متعلقات ہیں وہ اس میں آتے ہیں. بالفحش وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغش, اور ہر قسم کے منکرات سے اور ہر قسم کی بغاوت سے. تو ان کی تین ایسے جامع لفظ ہیں کہ جتنی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اس کے اندر, اور تین ایسے جامع لفظ ہیں کہ جتنی چیزوں کو اسلام نے کرنے کا کہا ہے اس کے اندر. ایک لفظ آیا تو وہ عدل, اور ایک آیت آئی قرآن کو بتانے کے لیے تو اس کی ابتدا بھی عدل. تو اس سے آپ کو اپنے مقام کا اسلام میں کیا درجہ ہے یہ کچھ بات سامنے آئی ہوگی. پھر ایک اور حدیث آپ کے ذہن میں رکھوں, شیطان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کم آداؤک, تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اس نے کہا 15, 15 آدمی میرے دشمن ہیں. آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا الاول انت یا محمد, سب سے بڑا اور سب سے پہلا میرا دشمن تو آپ ہی ہیں. اس کے بعد کس کا نام لیا؟ العادل, عادل قاضی, عادل بادشاہ, عادل جج, جو عدل کو قائم کرے کسی بھی درجے میں کا وہ آپ کے بعد میرا سب سے بڑا دشمن ہے. تو آگے جو 15 ہیں میرا وہ گنوانا مقصود نہیں, لیکن اس میں عالم مسلم خاشع, وہ عالم جو نمازیں پڑھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو, اس کو 5ویں نمبر پہ بیان کیا گیا ہے. اس کی ترتیب میں وہ عالم کو 5ویں نمبر پر لے گیا ہے اور آپ کے شعبے کو دوسرے نمبر پر لایا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن عدل والا ہے. ذرا نے پوچھا کم آخر باپ تیرے محبوب کتنے ہیں؟ کہنے کا 10 میرے یار. تو کون کون سے ہیں؟ اول الحاکم الجائر, ظالم قاضی میرا سب سے بڑا یار ہے, جو ظلم کا ساتھ دے وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے. شرابی نہیں کا, زانی نہیں کا, قاتل نہیں کا, ڈاکو نہیں کا, سود خور نہیں کا, کتنے گناہوں کی جس میں آپ سارا دن عدالتوں میں دیکھتے رہتے ہیں کیسے کیسے کیسے جاتے ہیں, اس نے کسی کو مشرک کو نہیں کہا جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک, پتھر کو سر دیکھ جھکا دیں, اس کا نام نہیں لے گا. نہیں, جو ظالم ہے الحاکم الجائر وہ میرا بڑا یار ہے, ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. ان اکثر عقل یظلهم اللہ تعالی یوم القیامت یوم لا ظل الا ظله. کل قیامت کے دن اللہ سات آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا کون ہو؟ تو کوئی تہجد گزار ہو, کوئی مصلی پہ بیٹھا ہوا ہو, جن تارک الدنیا ہو, تارک الاشغال ہو, مسجد سے باہر قدم نہ نکالتا ہو, تسبیح اور مصلی ہو, اور وہ ایسے کو پہلا نمبر ملنا چاہیے. سب آگن سات جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. سب سے پہلا الامام العادل, عادل حکمران, عادل قاضی, عادل وکیل, یعنی میری نزیر تستشری اور قابیر ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے عرش کا سایہ لے سکتے ہیں. شہید آپ کہتے ہیں, شہید کو اسلام میں سب سے بڑا درجہ تو شہادت. آپ کہتے ہیں شہید کو سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا. نہیں نہیں, عدل والے کو عرش کا سایہ ملے گا. پھر اس کے بعد آگے ہیں شاف منشاف عبادت اللہ اور رجل قلبه معلق بالمساجد, اس کا بھی نام ہے جو ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے, آپ پہلے نمبر پر آئے. پھر ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. ثلاثۃ ان فی الجنۃ لدرجۃ, جنت میں بہت عالی مقام ہے. لا ینالھا الا ثلاثۃ, پوری انسانیت میں تین شخص ہوں گے, یعنی تین قسم کے شخص, تین فرد نہیں بلکہ تین قسم کے افراد, اشخاص, نو اور اس نو کے نیچے سارے وہ لوگ, سوائے ان تین کے اس جنت کے عالی مقام میں کوئی قدم نہیں رکھتا. کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ کا الامام العادل, عدل کرنے والا حاکم, عدل کرنے والا قاضی. دوسرا کون ہوگا؟ کذو رحم وصول, جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور ان کے ظلم و زیادتی سے درگزر کرتا ہو, ایک وہ وہاں پہنچے. تیسرا کون پہنچے گا؟ کہ میری امت کا وہ غریب شخص, دو عیال جس کی اولاد زیادہ تھی اور ان کو کمانے میں حرام نہیں کھلاتا تھا, حلال کھلاتا تھا, صبور پر اس میں پوری نہیں پڑتی تھی تو صبر کرتا تھا, تو اس کی اس ٹوٹ پھوٹ پر کبھی ایک کی جوتی ہے تو دوسرے کے کپڑے نہیں, ایک کی دوا ہے تو دوسرے کی چیز کوئی نہیں, لیکن وہ حرام کی طرف نہیں اٹھا اور اپنے اوپر سہتا رہا اور کستا رہا, یا یہ اس درجے میں پہنچے. تو اس سے آپ اگر آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا مقام بخشا ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب جہاز گرتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا, گاڑی کے الٹنے سے شاید کوئی ہکا تو بچی جائے, پر جب جہاز گرتا ہے پھر وہ رندا پھیر کے رکھ دیتا ہے. جتنا اونچا آپ کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس پر جتنے اعلیٰ درجے کی آخرت آپ کی بن سکتی ہے, اگر اس شعبے میں استعمال غلط ہو گیا تو پھر اوروں کی پکڑ تھوڑی ہوگی اور اس شعبے والوں کی پکڑ زیادہ ہوگی. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے, وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور اوروں کے گناہ بھی اپنے سر پر اٹھا کر یہ کثرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن کے یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. تو اللہ نے آپ کو ایسا عظیم الشان عمل دیا ہے کہ ہماری تہجد, ہمارے نفل, ہماری تسبیح, ہماری تصنیف و تعریف پر وہ نہیں ملے گا جو ایک مظلوم کو آپ عدل انصاف تک پہنچا دیں, جو اس سے آپ کو ملے گا. اور کسی کی شراب پر اور بدکاری پر اور فحاشی پر اور جوئے پر اور سود پر اتنی پکڑ اس کو نہیں آئے گی جتنا جان بوجھ کے ایک ظالم کو چھڑوانے میں آپ کی جب طاقت لگے گی, جتنا اس سے آپ کو آپ پر گرفت آئے گی, ایسی گرفت اور کسی کے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ ظالم کو برداشت نہیں کرتا, ظلم کی چھوٹ بولی, مظلوم اگر کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ, مسلمان ظالم, کافر مظلوم, اللہ ظالم کے ساتھ. ہمیں بھی کہا مظلوم کا ساتھ ہو, ظالم کا ساتھ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ ہے, کافر کا ساتھ ہو, یہ مظلوم ہے. مسلمان مظلوم ہے اس کا ساتھ ہو, کافر مظلوم ہے اس کا ساتھ ہو, باپ ظالم اور پڑوسی مظلوم کا پڑوسی کا ساتھ ہو, بھائی ظالم پڑوسی مظلوم کا مظلوم کا ساتھ ہوں. العدل لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خبردار, کسی فرد یا قوم سے دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے, چاہے تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے، عدل کرنا، کہ یہی اللہ کے قریب لے جانے کا راستہ ہے، یہی تقوی کے قریب جانے کا راستہ ہے۔ کہ کسی قوم سے عداوت یا کسی قوم سے دشمنی یا کسی فریق سے فرد سے برخاش، یہ ہمیں عدل سے نہ ہٹا سکے، وہ کرو جو اللہ کہتا ہے۔ اس پر جو اللہ دینے والا ہے وہ اللہ کی قسم، یہ ساری رات کے نفل تحجد نفلی حج، لوگ کتنے ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں اور بڑے صدقات خیرات کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، کتنے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، اس پر اللہ کو اجر دے گا۔ آپ ایک مظلوم پر ٹھک گئے اور ساری جان لگا دی، کس کو میں انصاف لے کے دے دوں، آپ نہ لے کے دے سکے، پھر بھی اللہ آپ حیران تو وہ مقام دے گا جو ان بڑے بڑے تحجد گزاروں کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے علم سے اور اپنی قوت تلائی سے کسی ظالم کا ساتھ دے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ جانتے ہیں یہ ظالم ہے اور اگلا مظلوم ہے، تو میرے بھائیو اللہ کی قسم ظالم کی مظلوم کی آہ سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا انسورن خبر و بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر ہو جائے تو میں ضرور تیری مدد کروں، ولو بعد حین، ممکن ہے دنیا میں نہ ہو لیکن ایک دن ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن طے ہو چکا ہے، یوم ینفخ فی الصور، جب ایک آواز پڑے گی، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے، ففتحت السماء، آسمان کے دروازے کھلیں گے، فکانت ابوابا، وہ دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فکانت سرابا، وہ ریت کا منظر پیش کریں گے، جہنم اچانک میرا سوب، جہنم مجرمین کے لیے لائی جائے گی، اس لفت الجنت للمتقین، جنت نیکوں کے لیے لائی جائے گی، اور ایک دن تم اللہ واردہ اس رات کو قائم کیا جائے گا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آج نارواز کی نہیں، آج اللہ کی عدالت ہوگی، اور آج وکیل صاحب خود کھڑے ہوں گے، اپنا کیس تیار کر رہے ہوں گے، آج یہ کسی کی طرف سے پیش نہیں ہو رہے، آج جج صاحب کسی کا فیصلہ نہیں کر رہے، آج یہ اپنا کیس اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آج وکیل صاحب اپنا کیس اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہیں کسی مظلوم کی ہائے آپ کو لگ گئی تو نمازیں بھی نہیں چھوڑا سکیں گی، حج نہیں چھوڑا سکیں گے، سید قریشی بخاری ہونا نہیں چھوڑا سکے گا، کوئی نسب، کوئی مذہب، کوئی نسل، کوئی عمل نہیں چھوڑا سکتا اگر اس دن میں ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو ایسی عدالت ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، ماں باپ بھائی بہن سب بھول جائیں گے، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان ہو جائے گا کہ دیکھو میرا کیا راستہ ہے، این المطر کہاں بھاگوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے لا وزر، اب بھاگ کے دکھا، اب بھاگ کے دکھا، لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، آج آنا ہے تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے، ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر، آج جو تمہیں آگے کیا پیچھے کیا سب میں تیرے سامنے کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فائل نہیں لانی پڑے گی، وکل انسان الزمناه طائره في عنقه، ہر آدمی کا عمل اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا، کہے پر آپ کتاب پڑھو اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا، یہی تیرا گواہ ہے اور میں کوئی پیش نہیں کروں گا، وہی اپنا عمل انسان کا گواہ بن جائے گا، اور اس دن انسان کہے گا لو يفتدي من عذاب يوم ببني، اللہ میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچاؤ، وصاحبته واخيه، یعنی میری بیوی کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا، میرے بھائی کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا، وفصیلته التي تؤويه، میری برادری کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا، ومن في الارض جميعا، یا اللہ سب کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا، کہ نہیں نہیں نہیں، لا تذر وازرة وزر اخرى، آج تم کسی کا بوجھ نہیں، اپنے بوجھ اٹھاؤ، کل نفس بما كسبت رهينه، آج تم نے ہر ایک اپنے عمل میں گروی رکھا ہوا ہوگا۔ وہ ایسی عدالت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے اور ہر انسان کو اپنی پڑ جائے اور کوئی کسی کو یاد نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست خود جج بن کے آ رہا ہے، ابن آدم، وکیل صاحب، جج صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، یہ سارے خطاب تو یہاں ہیں، وہاں تو ایک خطاب ہوگا، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آج کیا کر کے لائے ہیں، ارے ماضا قدم تھا۔ تو اس دن اگر مظلوم کی کوئی رہ گئے حقوق ہمارے ذمے، تو ہمارا تو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا۔ اس دن کی سرخروئی اور اس دن کی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے، اور اس دن کی ناکامی، یہ اصل ناکامی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فریقن سے جنت، ایک جنت ہو جائے، فریقن سے سعیر، ایک جہنم ہو جائے، فی الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک جماعت گزر ہو جائے خاشعہ عاملۃ ناصبہ، ڈرے ہوئے ویران پریشان چہرے، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے خوبصورت تر و تازہ، چمکتے ہوئے چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، سورج کی طرح چمکتے ہوئے یوں چلے جا رہے. اب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ من غفت الا غصبا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، جب ہم تقوی والوں کو وفد بنا کے اپنے پاس بلائیں گے. تو حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ وفد تو انہیں کہتے ہیں جو سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، وفد ہمارا تو کہتے ہیں ہمارا وفد آیا ہے، لیکن وفد کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایسا مجموعہ، ایسی جماعت، ایسے لوگ جو سواری پہ سوار ہو رہے ہیں ان کو وفد کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ تو اس کا کیا مطلب کہ ہم تقوی والوں کو وفد بنا کے اپنے پاس بلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا علی جب یہ اللہ کی طرف اس طرح سے اتر کر آگے چلیں گے تو اللہ ان کا جنت کی سواریوں کو پہلے بھیج دے جو ان کو اپنے اوپر بٹھا کر ان کا استقبال ہوگا، اور ان کو وہ سواریاں لے کے اڑیں گی کہ جہاں ان کی نظر کی انتہا ہوگی وہاں ان کے قدم کی ٹاپ ہوگی، اور ان کو لے کر جنت کے دروازوں پر یہ سواریاں لینڈ کرتی چلی جائیں گی. وہاں دو چشمے ہوں گے، ایک سے اللہ پانی پلائے گا تو پیٹ کا صاف کھانا ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو چہرے کی طرف تازگی باقی، اپنے پر کبھی مرجھاؤ نہیں اور کبھی ان پر کوئی بیماری اور بڑھاپا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے علی تو سننا جب یہ جنت کی گھنٹی کو بجائیں گے، ایسے ایسے ہلکا ہاتھ لگائیں گے تو ایک خوبصورت آواز ہوگی جو ساری جنت میں گونج جائے گی، اندر ساری جنت میں اعلان ہو گا جو آ گئے جنت والے، آ گئے جنت والے، آ گئے جنت والے. ایک دم اندر ہلچل مچ جائے گی. ایمان والی مومن عورتیں وہ پہلے جنت میں بھیج دی جائیں گی تاکہ اپنے خامدوں کا استقبال کرے، تو جنت کی لوریں ایمان والی عورتیں، لیکن دروازہ بند رہے گا، دروازہ نہیں کھلے گا تو سب کٹھے ہو جائیں گے. تو اب سارے کہیں گے دروازہ کھلوایا، تو کہیں گے آدم علیہ السلام کیا آپ ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں؟ کہیں گے میں تو کھلوا نہیں سکتا، میں نے نکلوایا میں کیسے کھلواؤں؟ تو اس طرح چلتے چلتے علیہ السلام، علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب انکاری ہوتے جائیں گے جہاں تک کہ باری آئے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں گے یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیں، تو آپ کہیں گے ہاں آج میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فراخ سر تو سر اٹھا مانگ ملے گا. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے انتظار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو افتتاح کر مہمان خانہ ہے اس کا افتتاح تو کا. تو جنت سے ایک سواری لائی جائے گی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوں، جب سواری کھڑی ہوگی تو اس کی رسی نیچے گرے تو سب کی نظر ایسے اٹھے گی کہ اب یہ رسی کون پکڑے گا جو اللہ کے محبوب کے ساتھ چلے گا. تو خرابت کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں یا حسن اور حسین ہیں، ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، اور صحبت کو دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق، عمر ہیں، عثمان ہیں، ان کو یہ رسی ملنی چاہیے. لیکن اعلان کیا ہوگا؟ بلال حبشی کو پکڑائی جائے، حضرت بلال کو پکڑائی جائے. وہ تو عربی بھی کوئی نہیں، مجھے آج تک ان کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، ایسے بے نام آدمی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے وہاں تک پہنچایا کہ آج تعداد پیچھے کھڑے ہیں اور ایک حبشی غلام آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور ہر جلال آپ کی رس سواری کی لگام کو پکڑیں گے اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے. اندر سے فرشتہ کہے گا رضوان کون؟ کہیں گے محمد رسول اللہ. تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ آیا دروازہ نہیں کھولنا. تو ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ایسا ہم کھولیں. تو دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے فقیر لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے. یہ وہ کامیابی ہے جس تک ہمیں اسلام پہ چلنا پہنچاتا ہے، اور اس طرف وہ ناکامی ہے جہنم کی آگ کی جس پر اسلام کا چھوڑ دینا ہمیں ادھر پہنچاتا ہے. تو آپ دین کے اس شعبے سے متعلق ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہے. تو جب آپ کسی کا کیس لے کے جا رہے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ ایک پائل دونوں طرف کھل گئی ہے، ادھر بھی کھل گئی، ادھر بھی کھل گئی. آپ جب یہ سوچیں کہ یہ ادھر والا لکھ رہا ہے کہ ادھر والا لکھ رہا ہے، اب یہ جو میں بحث کر رہا ہوں چھڑانے کے لیے تو یہ لکھ رہا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے، اگر تو مظلوم کے لیے بحث کر رہا ہوں تو پھر یہ لکھ رہا ہے، اگر میں ظالم اور مجرم کے لیے بحث کر رہا ہوں پھر یہ لکھ رہا ہے. پھر ایک عدالت اور آنے والی ہے جہاں اس مظلوم کی تو آج کوئی سنوائی نہیں ہوئی، لیکن اس نے کسی مظلوم کا ہاتھ اس گریبان میں ہوگا اور جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکے گا. یا تو وہاں جو عدالت میں نکلا کامیاب ہو کے وہ ہے اصل کامیاب, اور جو وہاں جا کے ناکام ہو گیا وہ ہے اصل ناکام. تو تبلیغ میں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں, یہ کوئی ہم جماعت نہیں, مطلب میں آپ کی طرف, میں آپ کی خدمت میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں پیش ہوا ہوں, ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں. آپ کا مسلمان ہے, میں مسلمان, ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہمارا فرض ہے کہ بھائی اللہ کی مان کے چلیں, اس کے محبوب کے طریقے پر چلیں. اتنی بات کہنا یہ ہر انسان بھولنے والا ہے, لہذا یہ ضروری ہے کہ گاہے گاہے بازاں تو قصہ قاری نہ رہا, یہ روزانہ سننا, دن میں, دو دن میں, تین دن میں, ہفتے میں اتنا سننا کہ دل یہ مانے کہ ایک عدالت آگے آنے والی ہے. آپ یقین مانیں, اگر آخرت کو سامنے نہ رکھیں تو دنیا کا تصور ہی بیکار ہے. ایک کروڑ انسانوں کو خون میں نہا دیا سالن میں, اور اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی, تو کیا یہ اللہ کے ہمارے میرے گھر کی تو کوئی اینٹ کھینچ لے تو میں اس کو ہمارا سایہ تھا مرحوم. اتنا رزق اللہ نے دیا اور اتنی زمینیں, اس کے درخت کی کوئی ٹہنی توڑ لیتا تھا اور دیکھ لیتا تھا نا تو ایسی چھپائی کرتا تھا کہ سارا گاؤں دیکھتا تھا کہ تم نے میرے درخت کی شاخ کیوں توڑی. اللہ کے ایک کروڑ بندوں کا ایک آدمی خون کر دے اور اس کو کوئی پوچھے کوئی نہ, تو اس جیسی نامکمل دنیا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں, اور اس جیسی بے مقصد زندگی تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ان ظالموں کو بتا دو میں غافل کوئی نہیں ہوں. تو اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں, کہیں میری پکڑ دنیا میں آتی کہاں ہے. انما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الابصار, میں نے اس دن تک کے لیے مہلت دی جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی, مہلت مقنعی رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا, جس دن آنکھیں پھٹی ہوں گی, دل اڑے ہوں گے, سر چپڑا رہے ہوں گے, اس دن تک کے لیے میں نے مہلت دی ہوئی ہے. وہ دن آنے والا ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جلدی کیوں مچا رہے ہو, آنے والا ہے میرا حکم, آنے والا ہے, جلدی کیا پڑی ہوئی ہے. تیرا رب عجول نہیں, جلد باز نہیں, انسان جلد باز ہے اور اللہ جلد باز نہیں. اس نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے جب غم کا ذل یوم ایہا المجرمون کی صدا آئے گی, اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ. تو یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ کہیں گے یا لیتھا کانت الفاضلہ, یا لیتنی کنت ترابا, اے موت تو کہاں ہے, آ جا مجھے ختم کر دے کہ میں مجرموں میں جا رہا ہوں. تو اس عدالت میں ہم سرخرو ہو کر نکلیں. تو وہ ایک دن اللہ نے میرے بھائیوں رکھا ہے, اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو, اور آپ بڑی اعلیٰ تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عدل دے کر دیں, ظالم کا ساتھ چھوڑ دیں, رزق اللہ پہ رکھیں. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کا دن اللہ نے لکھا ہو اور کل کی روٹی نہ لکھی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری چار مہینے میں روح پڑی ہو اور اس وقت میرا رزق نہ لکھا گیا ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے بنانے کے بعد مجھ سے غافل ہو گیا ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات میں میری صبح و شام لکھی اور میرا رزق نہ لکھا ہو. اور وہ کافر کو فرعون جیسے ظالم کو اس نے کھلایا ہے, ہمیں کیسے نہیں کھلائے گا. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہن افیعجینی غریب عیشن اصوخو الیس, میرے بندے میں نے سات آسمان بنائے, میں نے سات زمینیں بنائی, میں کوئی نہیں سکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا, کیا روٹی کھلا کے تھک جائے, خزانے کم پڑ جائیں. ایک سائل آیا حضری کے پاس, انہوں نے امام حسن سے کہا جا تیری ماں کو چھ درہم دیے تھے, اس میں سے دو لیا. وہ گئے لینے تو ان کے منہ سے نکلا یہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے. انہوں نے آ کر جواب دیا کہ وہ اماں گہنوں تو آٹے کے لیے رکھے تھے. فرمانے لگے اچھا آلے رسول بھی پیسے کا یقین رکھتی ہے, کل سے کل سارے واپس کر, سارے چھ کے چھ سائل کو دے دی. خالی وہاں سے اٹھے نہیں کہ ایک شخص آیا اونٹ آدمی, ابھی اونٹ بیچنا ہے کوئی خریدار ملے, آپ نے کہا میں خریدار ہوں لیکن ادھار کا ہوں نقد کا کوئی نہیں. کہا جی ادھار لیں, کیا کرو گے؟ کہا جی 140 دوں گا. کہا یہاں باندھ دو. اس نے وہاں باندھے اور ابھی گھر میں کوٹ پہنچا کہ ایک آدمی دوسرا آ گیا. کہنے کا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ہستری نے فرمایا میرا ہے. کہا آپ بیچیں گے؟ کہاں بیچوں گا لیکن نقد بیچوں گا. کہا جی بالکل نقد. کہنے کا کیا لیں گے؟ فرمایا 200 لوں گا. کہا جی یہ 200. اونٹ اس کو دیا 200 لیا اور 140 پہنچائے اس کے گھر, اور ساتھ لے کر آ گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہ یہ لے, تیرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو اللہ کو ایک دے تمہیں دس کر کے دیکھ. اللہ پر یقین ہو کہ رازق اللہ ہے. سونے چاندی کی وادیاں بھر جائیں اور معاشرے میں ظلم ہو, اللہ کی قسم کوئی سکھ کی نیند نہ پڑے گا. پتھر بدل ہوئے ہوں اور معاشرے میں عدل ہو, ہر کوئی چین کی بنسی بجائے. ایک کافر کی بات سنو, جب جرمنی نے چھاؤں کر دی برطانیہ پر جہازوں کی بمبارڈمنٹ سے, تو جس وقت سے لوگوں نے کہا آپ کو برطانیہ گیا, انہوں نے کہا عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کہا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. کہا پھر برطانیہ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اگر ہماری عدالت انصاف نہیں دے رہی اور ہمارا وکیل اگر وہ ظالم کی پشت پناہ کر رہا ہے, تو ایسا طاقت بننا اس ملک کو کبھی نحال نہیں کر سکتا. اور اگر ہماری عدالت انصاف دے رہی اور ہمارے وکیل اپنے تھوڑی ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا کے مظلوم تک اس کا حق پہنچا رہے ہیں, تو اللہ کی قسم ان پر ایٹم بم کی چھاؤں بھی ہو جائے تو ان کے گھر کا اللہ مچھر بھی نہیں مرنے دے گا. ان القوة لله جميعا له ملك السماوات له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الارض وما بينه وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اب ذرا قرآن کو دیکھے کیسے دھمکیاں دیتا ہے, کیسے اعلان کرتا ہے, ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ, ایک ہی ہے زمین آسمان کا خالق اور مالک. نہ تو کوئی شریک ہے, نہ کوئی وزیر ہے, نہ کوئی مشیر ہے, نہ کوئی مددگار ہے, نہ کوئی محافظ ہے, نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے. تو تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہم وہ طریقہ زندگی سیکھیں جس سے ہمارے اندر میں اللہ کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے, پھر ہم اس کی عدالت میں عادل بنے. جب کٹہرے میں کسی کے لیے کھڑے ہوں تو مظلوم کے لیے کھڑے ہوں, نہیں کہ جو بھی آیا ٹھیک ہے چلنے دو. تو اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ صرف یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہر اسی حق کو اس کا حق پہنچائے. اس کے علاوہ جتنے انسانی قانون ہیں وہ حق نہ دے سکتے ہیں نہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں پوٹینشیل نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں تو کرے گا کیسے؟ تو انسانی اس لیے شروع میں مقدمے کی بات رکھتی تھی تمہیں, کہ انسانی عقل ایسی نہیں کہ کوئی قانون بتا کر سکتا. یہ تو تھک جائے تو چیز اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, بوڑھا ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, غصہ چڑھ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, بیمار ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, غمگین ہو جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, زیادہ خوشی چڑھ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے, پیشاب زیادہ لگ جائے تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے. تو انسان بےچارا پاگل ہے کہاں, اسے علم کبھی کی محتاج کی ہر قدم پر. تو اب اللہ نے جو قانون دیا ہے, قانون بنانے والے کی ایک صفت یہ کہ اس کو رحیم ہونا چاہیے, مہربان ہونا چاہیے, شدید نہیں ہونا چاہیے, کسی پر بھیجا سکتی نہ ہو. تو جب ہم قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اللہ کا تعارف جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہاں کتنے اور صفاتی نام آ سکتے تھے, الملک الجلیل, الشہید الوحید, الرقیب الجلیل, بسم اللہ المعز المذل, بسم اللہ الحاکم الاعلی, بسم اللہ القادر المقتدر. اللہ نے ساری صفتوں میں سے دو کا انتخاب کیا, بسم اللہ, اللہ کے نام سے. کون؟ الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. پہلی دو قسطوں نے دروازہ کھول دیا کہ اگلا قانون بڑا نرم ہے, سخت کوئی نہیں, بڑی رحمتوں والا ہے, مشکل کوئی نہیں. جب اگر اس کے قانون میں داخل ہوئے تو پھر اللہ نے کہہ دی پہلا اپنی تعارف کرا ہے. سارا قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ, سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. سارے قرآن میں تین چیزیں کا تذکرہ ہے, توحید, رسالت, آخر. توحید, رسالت, آخر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, توحید, مالک یوم الدین, آخر. پھر اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, رسالت, توحید, رسالت, آخر. یہ تین سارے قرآن کی بنیادیں ہیں اور ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا ہے. گویا قرآن کا خلاصہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے, یعنی قانون الٰہی کو خلاصے کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پیش کر سکتے ہیں. پھر اس کی اللہ نے اس کے بعد کی الحمدللہ سب تعریفیں پھر کا رب العالمین, رب تو ہوتا ہی وہ ہے جو محبت کرتا ہو پالنے والا, پالنے والا بغیر محبت کے کیسے پال سکتا ہے. رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, پھر رب کو اور اللہ تعالیٰ نے روشن کیا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, پھر اپنی جزا سزا کو بھی بتایا کہ کوئی اس کے رحم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا. تو مالک یوم الدین تمام جزا سزا کا بھی میں مالک ہوں. ایک دن میں نے سچ سے رکھا ہے کہ اپنے جو المسلمین کل مجرمین, یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ماننے والا اور میرا نافرمان برابر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. رحمان ہے, رحیم ہے, رب العالمین ہے, اور پھر اس کا پھر جب اس کی تفصیل شروع کی تو کہا لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے کہ اب اس میں شک, اس میں شبہ, اس میں کوئی وہم, اس میں کوئی وسوسہ, اس میں کسی قسم کا بھی کوئی گنجائش ہی نہیں. پھر لفظ رہے کا ہم ترجمہ شک سے کرتے ہیں, شک اس کا ترجمہ نہیں ہے. شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے, شک خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں آپ کے سامنے غیر واضح ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی ذہنی کیفیت ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا, اس ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے شک. یہ جو ہم تردد کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹھیک پتہ نہیں کیا ٹھیک, اس سے ہلکا لفظ ہے میریا. میریا میریا کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کو دو چیزوں میں شک ہوا پھر اس بات کا ٹھیک ہونا نظر آنے لگا لیکن ابھی پورا نظر نہیں آیا, لیکن غالب گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن ابھی آپ فیصلہ نہیں کر پائے. تو اس سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے ذہن میں کہ یہ غالباً ٹھیک ہے یہ غالباً غلط ہے, اس کیفیت کے لیے لفظ میریا استعمال ہوتا ہے عربی میں. پھر ایک لفظ ریب ہے, ریب ریب کا کیا مطلب ہے کہ دو چیزوں میں آپ کو ایک پل کے لیے شک ہوا پھر فوراً آپ کو پتہ چل گیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے یہ غلط, فوراً پتہ چل گیا. مجھے ایک پل کے لیے آپ کو شبہ ہوا تھا یہ یا یہ, اس ایک پل کی کیفیت کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں. ریب تو اللہ نے اس پر لا کا ہتھوڑا مارا کہ لا ریب فیہ, اس میں تو وہ ریب بھی کوئی نہیں. تو میریا اور شک یہاں کیسے جگہ پکڑ سکتے ہیں, ریب بھی نہیں ہے تو میریا اور شک وہ تو اسے آ ہی نہیں سکتے. تو ایک یہ رحمان کا قانون ہے, رحیم کا قانون ہے, دوسرا ناقابل تبدیل ہے, ناقابل تغییر ہے, اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی لا سکا نہ کوئی لا سکتا ہے. ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں, ایک بیسویں صدی کا سناتا ہوں. عمرہ اور قید ایک شاعر گزرا ہے, عربی زبان میں عرب میں رسول تھا, جب میلہ ہوتا تھا تو عرب اپنا کلام پیش کرتے, اس میں جو کلام سب سے بہترین ہوتا تھا بیت اللہ نے رکھا دیا, پھر جب اس سے اچھا کلام آتا تھا تو اگلا اتار کے دوسرا لٹکا دیا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ عرب میں سات شعرا کا کلام ایسا ہم پلہ بنا کیوں نے ساتوں کے ساتھوں لٹکا دیے, یہ تمیز نہ کر سکے کہ سب سے بہتر کون ہے, لیکن 19-20 کے فرق سے انہوں نے ترتیب رکھی کہ پہلا عمرہ القید اور دوسرا زہر اور تیسرا لبیب اور اس طرح چوتھا اندر, اس طرح کر کے آگے پیچھے ان کے بارے میں پہلا عمرہ القید کا. اتنے میں قرآن اترنا شروع ہو گیا, قرآن آدمی جب قرآن اترا تو میں نے اپنے سب چیزیں اتارنا شروع کر دی. ایک عمرہ القید کا لٹکا رہ گیا, وہ تو مر گیا تھا اس کی بہن تھی, لوگوں نے کہا تو بھی اتار لے تو بھی اتار لے, کہنے کہ میرے بھائی کے ٹکر کا بھی کلام نہیں آیا, میرے بھائی کے ٹکر کا کوئی کلام نہیں آیا. اور وہ بچی کا عرب میں بہت اس نے شہرت پکڑی, چکا نت کے من دکرا حبی بن ومن تلن تسخت اللواء بین الدخول فحل ملی فقود حفل مقرا تلم یا فرسمها لیمان سجتها من جنوب وشم علی ترا بعض القرآن فی عرصاتها وقیعانها کہنه حب فلفلی کہنی غدات البین یوم تحملو لدا قمرات الحی ناقف عن غلی وقوفا بها صحبی علی مقیهم يقولون لا تهلك أثا وتجملي وإن الشفاء عبرة مفراقة فهل إن دعت من دارة يم عزلي فصارت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن کلام کی طاقت کا کچھ اندازہ ہوا ہوگا آپ کو ریدم سے, نہیں ٹھیک ہے نا, اس کے ریدم میں کتنی طاقت ہے. ایک آیت آئی سورہ روح کی, فانفق وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغوض الماء وقضي الامر واسترت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. یہ آیت آئی, اس آیت میں آپ کو یہ کوئی کشش کوئی, اگر میں ترجمہ کر دوں پھر بھی کوئی کشش کوئی, لیکن جو عربی جانتا ہے وہ الٹ کے زمین پہ جا گرے گا کہ یہ کیا کہہ گیا, کہنے والا کیا کہہ گیا. اس کو سن کر اس کی بہن نے کہا بس کلام القادر, یہ کسی بڑے قادر کا کلام ہے, یہ کسی عاجز کا کلام نہیں ہے, اور اپنے بھائی کا قصیدہ اتار دیا. اس میں اعجاز, اعجاز معجزہ, جو عاجز کر رہے, عاجز کرنے والی چیز کیا ہے. اس آیت کے لفظ 19 ہیں, لفظ 19, اور اس میں بلاغت اور فصاحت کی جو اقسام ہیں وہ 21 ہیں. اقسام فصاحت و بلاغت 21 اور لفظ 19. 19 لفظوں میں 21 اقسام بلاغت کو جمع کرنا یہ انسانی طاقت سے ماورا چیز ہے. تو جگہ ہم لوگ سمجھ, مطلب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے زمین اپنا پانی پی لے, اے آسمان تو کھل جا, اور پانی پھنس گیا اور حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی اور ظالم ہلاک ہو گئے. اس سے تو زیادہ خوبصورت الفاظ ہوں گے کوئی اگر یوپی والا ترجمہ کرے, کوئی دلی والا ترجمہ کرے, ہم پنجابی لوگ, لیکن اس نے کیا دوسرے ہیں ایسے ترجمہ نہیں ادا کر سکتا. بلکہ انسان کیسے عاجز ہے ایسی بات لکھنے سے, کیسے عاجز ہے یہ ترجمہ نہیں ادا کر سکتا. 21 اقسام کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. اور ابلعی اور اقلعی, ابلعی اقلعی, زمین کو کہتا ہے پانی پی جا, کہنا یہ سب پی جا. ابلعی ابلائی کا مطلب نگلنا, اب بولے والا نگلتا ہے تو بغیر چوائے فوراً اندر جاتا ہے, جیسے ہم گولی نگلتے ہیں تو فوراً اندر جاتی. اور اخلاء جیسے جہاز ایک دم یوں اٹھتا ہے, کیوں اٹھتا ہے, تو اے آسمان تو کھل جا, اے زمین تو نگل جا. تو جس چیز کو غائب کرنا ہے اس کے غائب کرنے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, جس چیز کو کھولنا ہے اس کے کھولنے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ عرب عارف سے اس تعبیر کو پیش کرنی. یہ تو میں نے آپ کو آپ کے کہانی کا واقعہ سنا ہے, پچھلی صدی کا آپ کو واقعہ سنا. مستشرقین بہت بڑا طبقہ گزرا ہے, وہ عیسائی مفت کے ہی جنہوں نے عربی میں کمال حاصل کیا تاکہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرے, پھر کیونکہ ایمان کی شمع روشن کی نہیں تو وہ بھٹکتا ہی چلے, کسی بازی میں کبھی کسی بازی میں کبھی کسی بازی, عربی سمجھنے سے قرآن آتا تو ابو جہل سے بڑا کوئی سمجھنے والا تھا, مجھے پتا ہے یہ پکا نبی ہے پر ہر گز نہیں مانوں. اور ابو لہب تو گھر کا آدمی تھا, ابو لہب تو گھر کا آدمی تھا, اسے پتا ہے کہ میں نے میرا بھتیجا میرے سامنے کھٹے پروان چڑھا ہے. تب بچیا تھا ابھی لہب ان وطن, قرآن نے بھی ایسی ڈانٹ کے لائی انسانی. تو ایک پروفیسر سنگل گزرا ہے پچھلی 20 صدی مصر میں, ایک عربی سیمینار تھا تو اس نے عرب سے, ایک عرب کے حدیث تھے, ان کا نام نہیں تھا, ان کا نام تھا کہ کامل کیلانی, دیکھو کیلانی جیسے ہمارا گیلانی کہتے ہیں تو عرب میں سے جو کیلانی رہے کیلانی, حدیث کامل کیلانی, ان کی عرب میں دوستی. تو ان کے ساتھ تھی تو فنکل ان کے کان میں کہنے لگا, آپ جیسا پڑھا لکھا بھی قرآن کو آسمانی کتاب سمجھتا ہے؟ اور پھر ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو میری بائک کرے گا. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے کہ نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی عربی کے ماہر ہو اور میں تو ویسے بھی عربی کا ماہر ہوں, ہم قرآن کے ایک مفہوم کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں, پھر اس مفہوم کو قرآن سے لیتے ہیں, پھر تمہیں پتا چلے گا ایسا کہ یہ محمد کا لکھا ہوا ہے یا کسی عرب کا لکھا ہوا ہے یا آسمان والے کا لکھا ہوا. کہنے کہا یہ ٹھیک کہا. اچھا قرآن اپنی ایک جگہ کہتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے, جہنم بہت وسیع ہے, یہ قرآن کا ایک مفہوم ہے, اس سے تم 10 جملے لکھو, اس سے میں 10 جملے لکھتا ہوں, اور اپنا پورا تل لگا لو, جو پنجابی کا تل لگا. تو انہوں نے قلم کاغذ دیا, 10 جملے اس نے لکھے, 10 جملے لکھے, پھر دونوں نے اپنے سامنے گنا لیے, کہنے کہ اس سے اچھا لکھ سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں لکھ سکتا, کہنے کہ میں بھی اس سے اچھا نہیں لکھ سکتا. ان جہنم لواسع, ان جہنم لاوسع من البطور, ان جہنم اوسع وسیعۃ واسعۃ, مطلب ان کے بتانے کی ضرورت نہیں. کہا اچھا اب یہ دونوں سامنے رکھو, اب میں تمہیں قرآن کی تعبیر پیش کرتا ہوں. 36واں پارہ سورہ قاف, یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے, تو کہے گی اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, پھر اور مزید بھی ہیں, میں آپ کو پہلے عرض کیا ہے ترجمہ کسی کلام کے حسن کو نہیں اجاگر کر سکتا. تو وہ جو سنکل تھا اس کا منہ ایسے کھلا اور اس کی بیٹا یوں آواز نکلی تھا, یہ انسانی تعبیر نہیں ہو سکتی, یہ انسانی تعبیر نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کے سامنے یعنی تھوڑا سا پہلے سے معافی مانگ کے یہ بات کرتا ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن کا قانون پڑھا دو وہ اندھوں کے قانون سے انصاف کریں, ایسی الٹی گنگا بھی کہیں دیکھے. دیکھنے والا اندھے سے کہے مجھے راستہ بتاؤ, دیکھنے والا اندھے سے کہے مجھے راستہ بتاؤ, تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہوگا. اور ایک حدیث آپ کے شروع میں پیش کروں, لا تستضیعوا بنار المشرکین, اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا خبردار کافر کی آگ سے گھر کو روشن نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ چولہے میں سے آگ لگے نہیں, چولہے والی آگ لے لینا. اپنی زندگی کا رہ کر کافر کے علم کو مت منانا, وہ تو پہلے سنتے ہیں, تو ہم تو ان کے مقابلے میں دینار ہیں, ہم تو جانتے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. جو نہ اللہ کو جانے, نہ رسول اللہ کو جانے, نہ خاتم الانبیاء کو جانے, نہ جنت اور دوزخ کو جانے, وہ کیا جانے؟ وہ تو کچھ بھی نہ جانے. تو یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ ہم اندھوں سے انصاف لے کر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. وہ کہاں اندھا منڈے چیڑیاں مڑ مڑ اپنے ہم اپنے پنجابی کی نکالی گئی. جس قوم کے لیے قرآن ہو اور سیرت میں حبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہو. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی, پر اپنے نبی کی قسم کھائی, کل امر اے میرے نبی تیری جان کی قسم. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت سے قسم نہیں کھائی قرآن میں, پر اپنے نبی کی رسالت سے قسم کھائی, بلکہ جواب دیا کافروں کو, وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہنے لگے تو رسول کہاں سے, تو ہے ہی نہیں. جواب دیجیے سب قسم اٹھائی, قرآن حکیم ان میں کلم المرسلین, قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میں رسول. یہ مقام کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. آپ کو شاعر کہا لوگوں نے, شاعر میں شاعر ہے, شاعر ہے, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو لقول شاعر, قسم ہے مجھے دین دیکھے ان دیکھے کہ یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے. یہ مقام کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. تو صرف آپ کا نہیں, آپ کی نسل دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کچھ نہیں, ربنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, یہ دعا مانگی. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے نبی کے گھر والوں میں تو تمہیں پہلے پاک کر چکا ہوں. خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو بچانا, اور ادھر خوشخبری کی جا رہی ہے ہم نے پاک کر دیا, دھو دیا. طبرانی کی روایت ہے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی انا امن لأهل السماء واہل بیت محمد امن لأهل الارض, کہ جیسے میں آسمان والوں کے لیے امن کا نشان ہوں, ایسے میری نبی کی اولاد زمین والوں کے لیے امن کا نشان ہے. اگلی نسلوں تک یہ اعزاز بخشا, یہ اور کسی نبی کو نہیں دیا. کسی نبی کی بیوی کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا, لیکن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها, جب زید نے قرار دے دی تو ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. دو عورتوں کی پاکدامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, حضرت مریم کی پاکدامنی کو قرآن میں بیان کیا, یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکدامنی کو قرآن میں بیان کیا. اور حضرت مریم پر تہمت نہیں لگی, حضرت مریم پر تہمت کوئی نہیں, وہ تو بچہ لے کہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو ابھی وہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہم نے تقریر شروع کر دی, عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہمت لگی, اور انہوں نے سورہ نور کے دو رکوع پورے استغفار دیے, اور حد خبر یعنی بہتان کی حد لگائی گئی. کسی نبی کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا, یہ ایک نبی ہے جس کے ساتھیوں کو رضی اللہ عنہ. اچھا ممکن ہے اللہ نے اوروں کو بشارت دے دی ہو, ویسے غلی کے ذریعے سے, ان کو تو قرآن سے بشارت نہیں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ راضی ہو گیا جس ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں. لیکن اس سے اور اوپر کا درجہ بتاؤں, رضا سے بھی اوپر کا درجہ. پوری دنیا کے انسانوں کی تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما, یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کہتی ہے یا اللہ میرے اندر علی کو داخل فرما, میرے اندر عمار کو داخل فرما, میرے اندر سلمان کو داخل فرما. اور ایک رواج میں ابو ذر, ایک رواج میں مقداد, دو نام, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ. اس اللہ نے آپ کے ساتھی میں سے ایسے اونچے لوگ بنائے کہ جن کی جنت خود طلب کرتی ہے. تو اتنی کمل شریعت مصاحبہ لے کر ہستی آئے اور آپ کی ایک ایک ادا ایسے محفوظ ہے اگر بدل گئی ہو. میں آپ کو صرف ایک چیز سے بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حدیث جان کی اور حدیث سے پہلے ان کو کھجور کھلائی اور پانی پلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائے پھر پانی پلایا. انہوں نے جب آگے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا. چلتے چلتے چلتے چلتے سن 1400 ہجری میں جب ہمارے استاد نے ہمیں یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا پھر حدیث سنائی, اس امت نے حضور کے اعمال کی اس طرح حفاظت کی. اس لیے اس حدیث کو سنانا جائے بھی نہیں جب تک پہلے محدث کھجور نہ کھلائے اور پانی نہ پلایا, ورنہ میں آپ کو سنا دیتا. حدیث کے آرام میں جائے اس طرح حفاظت کی امت نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کو صبح اور شام کو حرکت و سکون کو ایک ایک چیز کو ایسے محفوظ کر کے نسل در نسل نسل در نسل اس طرح پہنچایا ہے کہ اللہ کی قسم آپ کا آپ کے وجود کی ایک ہلکی سی حرکت بھی مٹ نہیں سکی آج بھی زندہ ہے. پر اور عورتوں جو فقہی مسالک میں اختلاف ہے اس کی بھی یہ حکمت ہے کہ جس عمل کو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کیا اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے, مٹنے نہیں دیا. لہٰذا ہم کر لیے اپنے دیش کی دعوت ہے, بھائی نماز پڑھو. ہم یہ نہیں کہتے یہاں ہاتھ رکھو یہاں ہاتھ رکھو یا چھوڑ کے پڑھو, کیونکہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے موقع بہ موقع کی ہوئی ہیں. لہٰذا کسی نے اس کو لے لیا کسی نے اس کو لے لیا کسی نے اس کو لے لیا. اگر صرف ایک بات سے متفق ہو جاتے تو اللہ کے نبی کے باقی عمل تو چھوٹ جاتے ہیں, اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کی تو ہر چیز کو باقی رکھا جاتا ہے. یہ اس کی جوتی ہے, یہ اس کا قلم ہے, اور یہ اس کی چابی ہے, یہ اس کا بستر ہے. علامہ اقبال احمد اللہ علیہ کے جا کے دیکھو ان کے ایک ایک چیز میں محبوب کی ہوئی. تو اللہ کو اس سے محبوب کون ہوگا جس کی قسم ہے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم, اس سے زیادہ محبوب کون ہوگا. سوری کائنات کو کہا مجھے راضی کرو, اور اپنے نبی سے کہا کہ وہ رسول کا یہ ہوتی کر رب کا پسند تھا, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو جس کو قرآن یوں بیان کرے تو ایک ایک جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو بشرط سے کہ آپ نے خود بتانا دیا بھائی آپ ٹھیک نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے علاوہ جس کام کو آپ نے کیا خاموش رہے ساری دنیا میں چلے جائیں امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس کو کر رہا ہے, تو پورے اللہ کے محبوب کی زندگی گلدستے کی طرح ساری دنیا میں پھیلی گئی. کام تبدیل کے کام نہیں ہے اس میں رکھنا ہے, ہم ہاتھ باندھنے چھوڑنے میں نہیں لڑے, یہاں پہ نہیں لڑے, اونچی آمین نیچی آمین پہ نہیں لڑے, مگر اللہ کے واسطے نماز پڑھو. اگر سچ پہ آ جاؤ اللہ کے محبوب کی سنت پہ آ جاؤ اس کو آپ سیکھو, اس ایک اصول نے چھ دراز میں تبلیغ کے کام کو پہنچا دیا اور ہر سب کے نہیں پہنچا دیا. ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ہم عدالت کے باہر سے نہیں گزر سکتے تھے, چپاسی میں بات کرنے دیتا تھا. آج سب سے مزدور سب کا شہر کا ہمیں خود بلا کے کہتا کہ آگے بات کرو کیا ہوگا, جو ہم نے جب ایسی کشش ہوئی یہ اس نبوت والے اصول کی رعایت کی ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے دل ٹوٹ جائے. محبت محبت آپ نے اسلام میں اوسط آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے مضبوط رسی بتاؤ تو ان کا یہ الجہاد. آپ نے کہا وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے, یہ بھی بڑا عمل ہے, پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. ان کا یہ السلام نماز کریں نہیں, وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. ان کا یہ روزہ نا حج کنا سارے اچھے ہیں, وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. کبھی آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے مضبوط رسی آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. جب محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں تو پھر آدمی طاقت بننے سے کام نہیں کرتے. تو یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے ایک بات کی محنت ہے کہ آپ اپنی عدالت کے لیے اپنا کیس تیار کر لیں, اپنا کیس آپ تیار کر لیں, کسی مظلوم کا دھبا آپ کی فائل میں نہ ہو, کسی نہ حق کا ساتھ دینا آپ کی فائل میں نہ ہو کہ اللہ نے اس معاملے کو بہت حساس رکھا ہے. آپس میں کام تو آپس میں نہیں, تو کہیں ہم چار دن کی زندگی کے پیچھے اس زندگی کو نہ بھول جائیں. تو جو اگر اسلام دے سکتا ہے اسلام نے دیا ہے کائنات میں تو دے نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں دیکھا یہودی ذرا بیچ رہا, تو انہوں نے دیکھا میری ذرا تو انہوں کو پکڑ رہا کہ یہ ذرا میری ہے, انہوں نے میری ہے. اب یہ امیر المومنین اور وہ رعایا اور رعایا میری کافر یہودی, تو حضرت علی کا تو بول ہی کافی تھا. آپ کے لیے تو حضور کی شہادت ہے کہ حق علی کے ساتھ ادھر کو پھر جائے تو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ان کا نہیں یہی ہے رسے مارو اس خبر کو, امیر المومنین کو جھٹلا تھا اور اس کو جھٹلا تھا جس کے ہاتھوں نہیں کے اللہ رسول بلائی دیتا ہے. تو خود حضرت علی کہنے لگے اچھا چلو پھر عدالت میں چلتے ہیں, چلو پھر عدالت میں چلتے ہیں, چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں, مقدمہ ہم قاضی کے پاس لے جائیں گے. ہاں قاضی اپنا شاگرد ہے شرائع ہے, اسلامی تاریخ میں سب سے کم عمر کا جی شریح بن ہانی 17 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ جیسے علم کے پہاڑ نے ان کو قاضی بنایا 17 سال کی عمر کوفے میں. تو اب کیس آیا امیر المومنین متعین یہودی مدعا علیہ اور اس کے باوجود قاضی کہتا ہے امیر المومنین گواہ پیش کیجیے گواہ پیش کیجیے. اب دو گواہ آ رہے ہیں, ایک امام حسن ہے اور ایک ان کے غلام قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو قاضی گواہوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کی گواہی کو میں رد کرتا ہوں, قمبر کی گواہی آپ کے حق میں قبول کرتا ہوں, چونکہ آپ پورے گواہی پیش کر سکے لہٰذا میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو حسن کی گواہی کو رد کرتا ہے؟ مجھے پتا نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, تو اسی گواہی کو رد کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہی سے یہ علم پہنچا ہے کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو چاہے سچا بھی ہے تو گواہی رد کی جائے گی. کس امکان کی وجہ سے؟ کہ ممکن ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے حمایت کر رہا ہو, اس امکان سے بچنے کی وجہ سے چاہے سچی ہے سب اختلاف رد کر لیجیے. ہاں اگر بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے پھر قبول ہے, حق میں گواہی دے چاہے حسن جیسا جنت کا شہزادہ ہو اور امت کا امام ہو نہیں قبول کوئی نہیں. حضرت علی نے فرمایا جا بھائی زیرا لے جا میرے تو گواہی ہی پوری نہ رہی. تو وہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ایسا سچا تھا انصاف سچے دین کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر انہوں نے آپ کی گرا میں نے چڑھا دی تھی تو وہی مانگی آپ کی میں نے چڑھا دی تھی. تو اس وقت مصیبت یہ ہے کہ سارے معاشرے میں نہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہے نہ اللہ کے رسول کو پہنچے. آپ کے سامنے جھوٹے قرآن اٹھا رہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹا قرآن اٹھا رہا ہے اور اللہ کے قہر کرنے اور اللہ کا قہر ہوتا ہے میں جھوٹ بولوں. ان میں کہتا ہوں یہ نہ چلوایا کریں سارے مسلمانوں کا قہر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ بتاؤں اللہ بقول الزور اللہ بقول الزور اللہ بقول الزور سنو سنو جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی. اس کو اتنا ڈرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جینے آئے تھے ہم تو آج چپ کر لیں. پھر ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے, یہ قرآن کیا ہے, یہ اللہ کا رسول کیا ہے, اور اپنے پر اللہ کے غضب کو خود دعوت دے رہے ہیں. تو تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ لوگوں میں اللہ اس کے رسول کی عظمت آ جائے, اس کے لیے وقت نکالیں, اس کے لیے پھریں, کیونکہ عظمت کے بغیر حکم کی عظمت اڑ جائے. میں آپ کو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں. میں نے کلاس فیلو تھا ظفر عباس, وہ فیصلہ آباد میں ایس ایس سی آ کے لگ ہم سینٹر ماڈل میں اکٹھے تھے. ایس پی چلا لگانے آئے وہاں, وہ پہلے وہاں اے ایس پی رہ چکا. تو میں نے اسے کہا میں آپ کو ظفر عباس سے ملوانا چاہتا ہوں, میرا جماعتی بھی ہے. تو وہ کہنے کا میرا بیچ میٹ ہے چلو چلتے ہیں. تو ہم دونوں اسی طرح شلوار کرتا داڑھی میں سیدھے پولیس لائن چلے گئے جو مسجد کی اس سے سیدھے تھے. ایک دروازہ یوں کو چار سلام ٹرن کر کے تھا عام لوگوں کے لیے, یہ دروازہ پولیس کے لیے تھا, یہ دروازہ پولیس کو لگ رہا. جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو آپ کو خالق نے کہا بھائی دروازہ کھولنا, اس نے ہمیں ایسے دیکھا پھر بڑی دیر یادیں سے کہا تو آؤ. اس کو تو پتہ نہیں ایسی سے بات ہو رہی, کون سا میں یہی دکھی ہے یہی دکھی ہے میرا کیا بگاڑ ہے. میں نے کہا تو آؤ, میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے. میں نے کہا سنے نہیں وہ تو آؤ. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے. میں نے کہا میرے کو چاہیے کوئی اور مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے عبد الخالق کہتے ہیں. وہ اس کو عبد الخالق کہنا تو ہے ایک دم خرچ لے تمہارا اور جیسے چاہیے گا دروازہ کھولا وہ ساتھ چل پڑا. تو دفتر تک پہنچا کے آئے میں نے کہا ہاں مجھے ایک اصول ملا ہے بہت بڑا کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. میں نے کہا جب یہ عبد الخالق تمہیں کہہ رہا تھا نا سوشی صاحب ایسا کہتا تھا اس کو آؤ. جب اسے پتہ کیا تو مجھے ڈسمس ہی کر سکتا ہے پھر سر سر کرنے لگا پھر سارا وجود ہل گیا. اور یہی مسئلہ ہے سپاہی والا کہ ہم نے اللہ رسول کو بھی کہا ہوگا اتم ہو سارے پاس ہمارے پاس چابی کوئی نہیں تیری ماننے والی. تو جانتے ہیں اللہ ہے کون اور اللہ کا رسول کیا ہستی ہے اور قرآن کیا کتاب ہے. تو سب نہیں کوئی جماعتی کام نہیں, نہ ہم کوئی میں نے آپ سے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بات کی ہے, کوئی میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے نہیں رکھا کہ ہمارے یہ عقائد ہے ہمارا یہ نظریہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اسی کی میں نے آپ سے بات کی ہے, اس کے ساتھ عدل کو جوڑا ہے کہ آپ کا شعبہ عدل ہے. تو آپ اس میں عدل سے چلیں, یہ آپ کی ضرورت ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. میں اپنے لحاظ سے میرا فادر گراہ کیسے تھے تو میں گراہ میں ٹھیک چلوں, آپ اگر میں ٹھیک چلیں, جیسے فادر تجارت میں ٹھیک چلیں, جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہاں اللہ اس کے محبوب کے طریقے کو زندہ کرے, یہ تربیت کو چھپتا ہے. بغیر تربیت کے لیے ایک وکیل آتا ہے پڑھ کے, وہ کسی بڑے وکیل کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا, آگے پتا نہیں لگاتا کیونکہ اس کو تجربہ کوئی نہیں, اسے تربیت نہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عرب کے رسول کی بتائی ہوئی تبدیل زندگی کو نہ سیکھا نہ ماحول ملا, نہ سیکھا نہ ماحول ملا, تو ساری طاقت لگ گئی اپنی ضروریات میں اور اپنی چیزوں میں. تو ہم اس طرح جماعت بن کے نکلتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں, اور بھائی آپ بھی وقت لگا کے دیکھیں آپ فائدہ ہو چلیں, نہ فائدہ ہو تو ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے, محنت خوشامد کر رہے ہیں کہ بھائی دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کا پھیلانا بھی فرض ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے لیے. تو جانا جاتا ہوں ایک حلال سے میں ایک بات ہوں, بس دو بات میں آخر میں ضرور عرض کرتا ہوں جبھی آپ سے عرض کروں گا. ایک بات تو ہماری مستقل ہے کہ آپ حضرات وقت فارغ فرما کے کچھ وقت پھریں جماعت میں کر کے دیکھیں. تبلیغ ایک ایمان کی محنت ہے اور تبلیغ دعوت اللہ کی محنت ہے کہ دین پہ چلنا فرض ہے, اس کو بھی سیکھیں گے, دین کو آگے پہنچانا فرض ہے, اس کو بھی کریں, دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کی یہ حرکت ہے کہ آج 6 بجے میں تبلیغ کا کام پہنچ گیا, 6 بجے میں سے لوگ اور کے رہنے میں آئے, میں 1971 میں گیا تھا, 1971 میں میں ایسا چیز کیا میں نے, لاہور ساری تعلیم میری لاہور میں ہوئی, اور اب جب میں کلیئر کر لیا تو 3 دن کے لیے مجھے میرا دوست لے گیا جماعت میں اچانک, 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دی. 4 مہینے کے آخر میں پھر مجھے علم کا شوق ہوا تو رحم کے مدد سے ہی میں داخل ہوں, 8 سال میں وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہم ہر مہینے 15 دن تبلیغ لیتے ہیں, 15 دن اپنے گھر کو اپنے عزیز وقار اہل و عیال سے دیکھیں. 1972 میں یہ حال تھا کہ لوگ ہم انتظار کرتے تھے کوئی آدمی آئے اس کی جماعت بنائیں, پر اب 100 جماعتیں روزانہ رہ کر کے نکل گئی, 100 150 200 60 70 100 150 60 70 روزانہ نکل گئے, اور 1980 سے 2001 ہو گیا ہے, ہر مہینے ہر سال نہیں ہر مہینے 6 بڑے عالم کے مسلمان ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں, اور وہاں ہر قسم کا ہر مسئلے کا مسلمان وہاں بیٹھا ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں جو کہ اے گاڑی نے میرے خلاف کی, کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی جس سے ہر آدمی نفر اٹھاتا ہے اور وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ اور پیار محبت کے اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے مثبت طریقے سے اس میں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اس کی یہ باتوں سے بات آ جاتی ایک بات اور حق کر رہا ہوں. 1974 میں ہم گئے کوئٹہ, پھر گئے 1991 میں, تو وہاں کا سی ایم تھا اس وقت ہم نے جمع لی, ہم نے اسے ٹائم لیا, اس سے بات کی, وہ اسے کہنے کا سب لیے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آتا. میں اب کیا میں آپ کو صرف کوئٹے کی بتاؤں اس پہ باقی کیا کر رہے ہیں. 1974 میں نے کوئٹہ میں چیلا لگایا تھا, آپ کا چپڑا سی ہمیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. 1991 میں جو چیف منسٹر بلوچستان ہے اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور اسی کے دفتر میں دے رہے ہیں, یہ اس کی آؤٹ پٹ تو کوئٹہ میں مجھے نظر آئی ہے. اور 1974 میں ٹاپ کالج جو ملٹری کا تھا اس کے آگے سے غلطی سے گزر گئے, ایک فوجی اندر سے نکلا, اس نے اتنی غریب گالیاں دی, مجھے 26-27 سال ہو گئے میں اس کی شکل بھولی ہے, میں اس کا انداز بھولا, ایسی اس نے گالیاں, تو ہمارے امیر نے کہا بھائی اس کے لیے دعا کرو ہمارا بھائی ہے اس کو پتا پڑے, اور تم اپنا استقبال کرو چلو واپس ہم واپس چلے. 1991 میں جو کمانڈانٹ تھا جنرل سرن جان, وہ اس کی دعوت پر اس کی مسجد میں جا کے بیان کر کے آئے, اور روزانہ 9-6 to 8 ٹیمپریچر ہوتا تھا وہاں کوئٹہ میں, دسمبر کا مہینہ تھا تو 4-5 گیڈر کو لے کر فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اور صبح کا بیان سن کے روزانہ واپس جاتا تھا. ابھی وہ ریٹائر ہو کے 4 مہینے لگا رہا ہے. جو مثبت کام ہوتے ہیں وہ اس طرح خاموشی سے بڑھتے ہیں جیسے درخت خاموشی سے بڑھتا ہے, کبھی شور ہوا درخت کے بڑھنے کا کبھی شور ہوتا ہے لیکن بڑھتا روزانہ ہے یہاں تک پھلدار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مثبت کا طرز کا کام ہے جس میں آسان طریقے سے امت کو رخ پر لانے کی محنت ہے اور عوروں تک پہنچانے کی محنت ہے. تو آپ سارے بھائی کے خدمت میں گزارش ہے جب آپ کو اگست میں چھٹی نہ ہو اس کے لیے ضرور رخ فارغ فرمائیں. پر ایک دو باتیں ایسی ہیں جو آج سے ہو سکتی, ایک تو یہ کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے عدالتیں بند ہو جائیں سارے چیمبر بند ہو جائیں اور سب آپ حضرات مسجد میں پہنچیں, وہ اسلام اسلام ہی نہیں جس میں سر کا جھکانا ہے, وہ ماتھا ماتھا ہی نہیں جو اللہ کے سامنے ٹکتا ہو, وہ ناپ ناپ ہی نہیں جو خود کا آلود نہ ہوتا. تو جب اذان کا وقت ہو سب مسجد میں پہنچے, عدالت بند ہو جائے چیمبر بند ہو جائے, ہر وکیل کے ساتھ 2-4-10 آدمی بیٹھے سے چلو بھائی نماز پڑھیں گے, ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو آپ روزانہ ایک کی بجائے 10 نمازوں کا اجر لے کے جا سکتے. ایک تو یہ میری گزارش ہے, اس کا آج ہی سے اہتمام شروع ہو جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ سب یہ طے کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ ظالم ہے, یہ جو شخص آیا ہے یہ مجرم ہے, اس سے ہاتھ کھینچیں, کبھی کسی اور کے پاس چلا جاؤ میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اگر آپ یہ کر دیں تو اللہ کی قسم سارے پاکستان میں وہ امن آئے گا, وہ محبتیں فرمان چڑھیں گی کہ جہاں اڑ اڑ کے دیکھنے آئے گا. بھلے یہی قانون ہو ڈوڑا ڈمڑا, قرآن کے قانون میں جانے میں وقت لگے گا یہی ہو, لیکن اتنا صرف آپ کر لیں کیا کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچوں کو کسی ظالم کی جیل سے روٹی رکھے نہیں کھلانی, میں بھوکا رہوں گا, سادہ برداشت کریں گے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ظالم کا ساتھ دیں, پھر تو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا تو میں کیا جواب دوں. اس لیے کہ میرے بھائیو, جب کسی ظالم کو چھڑایا جاتا ہے تو مظلوم کے گھروں کے چراغ بول کر کے چھڑایا جاتا ہے, جب کسی ظالم کے منہ میں نوالا جاتا ہے تو بہت سے مظلوموں کے بچوں کے منہ سے کھینچ کے نوالے ان کے منہ میں جاتے ہیں, جب کوئی ظالم سفید کپڑے پہن کے چلتا ہے تو بہت سے مظلوموں کے تن کو تار تار کر کے وہ کپڑے پہن کے چلتا ہے, جب اپنے گھروں کو ظالم سجاتا ہے تو بہت سے مظلوموں کے گھروں کو مسمار کر کے اس کی گھر کی شمیں جلتی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ مظلوم اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے چاہے کافر کا ہو. میں ایک دفعہ فیصل آباد سے گزرا تھا, صبح نماز کر کے نکلا رہتے بتانے کے لیے, تو ایک بازار کے کنارے پر ایک بڑے میاں ریڑھی پر کھڑے ہوئے رو رہے, سفید تاڑی سفید پگڑی, ریڑھی والے عام طور پر اس گلی میں نہیں ہوتے, تو میں دور سے کوئی دیکھتا آ رہا تھا کہ ایسا ماشاء اللہ نورانی جو ہے, جب قریب آئے تو ان کو موٹے موٹے ہنسو گر رہے تھے, تو میں چھٹک گیا, میں قریب چلا, بابا جی شاید کیا ہوا, تو انہوں نے ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی, اس پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ایسے انہوں نے اپنی ریڑھی کو پکڑا ہوا, تو اس نے میرے سامنے ریڑھی ایسا الٹا دی, وہ ایسا الٹا دی, اوپر کی لیئر میں جو 10-12-15 سیخ تھے وہ سائز کری تھے, نیچے سارے سے آدھے آدھے گلے ہوئے تھے, آدھا میں کوئی ہزار دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں, لیکن ہر دفعہ میرے آنکھوں نہیں رکتے, وہ شخص سے چہرہ جب سامنے آتا ہے میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا, کہنے کا بیٹا میں بہت غریب آدمی, ایک پیٹی سے لاتا ہوں زہر تک بک جاتے ہیں, اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتے ہیں, آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے لی, تو جس ظالم نے یہ پیٹی لگائی تھی اس نے بھی اسی لیے لگائی تھی کہ میں نے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کسی کے منہ سے نوالے چھین لیے اور پھر اپنے بچوں کو روٹی کھلائی, تو ایسے میں اور ایک بھیڑیے نے کیا فرق ہے, اس میں اور ایک درندے نے کیا فرق ہے, تو میں اگر کسی ظالم کا جان بوجھ کے پھانس دیتا ہوں تو یہ یاد رکھیں مظلوم کے گھر میں تو ماتم ہے, کہ یہ آپ طے کریں کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اس اللہ سے مانگیں, نماز پڑھ کے مانگیں, نفل پڑھ کے مانگیں, قرآن پڑھ کے مانگیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں, یہ دو باتیں میری آخری آپ کی خدمت میں, اس کا تو آپ سب ارادہ فرمائیں, دلی میں بس جب لگائیں چھٹیاں ہوں وہ آپ کی مرضی ہے, انہوں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے, لیکن دو باتیں فرض آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے, نماز کو زندہ کریں, ظالم کا ساتھ نہ دیں, رزق اللہ پہ چھوڑ دیں, میرے رب کی قسم آپ کی نسلیں کھاتے کھاتے اب رزق نہیں ختم کر سکتی اگر آپ نے ان کو حلال کھلایا, یہ میری گزارشات تھی, اس میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف فرمائیں, اور آج شام کو ہمارا پھر ذہن ہے ادھر کالج کی مسجد میں, وہاں آپ مگر میں تشریف لائیں, آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں ہم آگے چلے جائیں گے نارن, پر وہاں سے رہیں, یہ ہماری جماعت ہے ان سب جراب پیشہ لوگ ہیں, ہم ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں دیتے ہیں, 15 دن اپنے گھر کو دیتے ہیں, ہمیں کوئی 10-15 سال لوگ ہیں, کام چلتے ہیں, مختلف ضلعوں میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے محبت کرنے والے مہربان بلا لیتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں, ان سے بھی تھوڑی سی ایسی واپس کر دیتے ہیں, تو اس لیے آپ کے سب میں بھی حاضری ہوئی تھی, تو آپ شام بھی آپ تشریف لائیں, جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کریں, تو انشاءاللہ عزیز آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ ہی کی باتیں ہیں ضرورت کی, اور آپ کی سب سے اولین ضرورت ہے, باقی اس میں کوئی کمی بیشی ہوگا